is al 9 uur. Straks missen we ons vliegtuig. Travelers checks, paspoorten. Heb jij de vliegticket, schat? Tabitha, heb je Roddy gevoerd? Oeps. Vergeten we niet iets? Ik weet zeker dat we iets vergeten. Roddy, waar zit je? Over een paar dagen zijn we terug. Heb je zelf genoeg te eten? Vooruit, een beetje extra. Tabitha? Oké, nog een beetje. Niet te veel, schat, anders wordt hij te dik. Natuurlijk niet, man. Schiet op, Tabitha. Dag, Roddy. Kunnen we nu eindelijk op vakantie? Ja, ik kom al. Als de kat van huis is, danst Roddy St. James op tafel. De vakantie is begonnen, vrienden. Maestro, muziek. Hey, wat staan jullie hier nu te staan? Ik heb mijn dag vol plannen. Aan de slag, mensen. Hup, hup. Nee. Het was allemaal. Kijk, boy, server! Gevallen, team, gevallen! Oeh, trap, check! Vindt hem jij? Sterf je weer. Mijn lievelingsfilm. Vermaak je een beetje, schatje? Oh, dank je. Oké, tot morgen. Te rusten. Ach, ja. Wel te rusten dan, Roddy. Wat was dat? Wie is daar? Word wakker. Er is iemand in huis. Sergeant, word wakker. Vijandelijke linies bereikt. Pas op, ik ben gewapend. Wat rust, wat? Lever je wapens in en geef je over. Vecht als een man, vijand van de vrijheid. Ik ben gewapend. Zeg zonder dat ik val. Ik herhaal nooit eten als dit in Triol. Rioolrat? Hoe kom jij hier? Ik heb geen idee. Het ene moment zit ik in de kroeg en wat denk je? Woes! Springt er in de hoofdwaterleiding. En daar ga ik. Ik spuit zo die pijp in. En voilà, hier ben ik dan. Ik heb het ontstopper. Dan schiet ik je zo weer terug. Zien eten doet eten, toch? Zal ik een taxi bestellen? Eten, zien, snappie. Heb jij een tv? Ja, okido. Oh, nee, daar mag je niet uit. Oh. Nee, daar mag je niet aankomen. Wat een knoepert van een pijlbuis. Ah! Kijk jij uit, maat. Dat is geen chocoladehagelslag. Dit wordt de wedstrijd. De bekerfinale? De FIFA Wereldbekerfinale. Oh. Engeland, yes. Duitsland. Deze zondag live. Mis het niet. Ik vind het hier gaaf. Ik ga hier nooit meer weg. Wat? Gameboy, Turbus. Gewonnen, gewonnen. Ah, jij verliest. Wat een afgang. Oh. Oké, vriend. Jij hoort hier niet thuis. Ik vrees dat jij moet vertrekken. Als ik jou was, zou ik dat maar niet doen, maat. Ik zal het je uitleggen. Deze stek is nu van mij, Jochie. Als ik zeg spring, vraag jij hoe hoog? Gesnopen. Dus haal wat taco-chippies voor me, James. Oh, en schiet een beetje op, wil je? Ja, meneer. Natuurlijk, meneer. Kijk, je leert het al. Wens meneer voor het ontbijt misschien een bubbelmassage in de jacuzzi? Een jacuzzi? Mm-hmm. Ik moet wel zeggen, je bent een echte heer. Ach, na een zware dag in de rioolbuizen is er niet zo lekker als even heerlijk in een riant bubbelbad te ontspannen. Het ziet er zo verleidelijk uit. Ja, ja, het water is heerlijk. Jij duikt erin en ik haal de hendel over voor de bubbels. Juist. En daar gaan we. Oh, wacht. Onze kennismaking was niet zo geslaagd, hè? Maar wij krijgen nog een knusse tijd, jij en ik. Wat jou? Bruisend, ja. De groeten, fijne vriend. Ah! Hey, Gladio. Dacht jij nou echt dat ik niet wist hoe een wc eruit zag? Dus jij wou mij door de plek spoelen? Nee. Het is echt een jacuzzi. Een luxe motel. Dan vind je het vast fijn als ik de bubbels aanzet, of niet? Nee, niet die hendel. Genade. Nee, ik kan niet zwemmen. Goeie reis, hè. Roomsoes in de smoking. Hou je neus. Stop. Dat kun je niet doen. Je wil mij toch door de plek spoelen? Dus kijken hoe het jou bevalt. Vader gezien? Ik ben in het riool! Nee! Hallo? Help? Als ik mijn ogen open doe, dan ben ik weer thuis. Het is maar een droom. Ik ben niet thuis en ik wil naar huis. Hou op, Roddy. Hou op, ik wil naar huis. Wees nu toch een kerel. Kan ik niet, ik ben bang. Hou op. Oké, Roddy, hou reus. Je kunt hier in je eentje uitkomen. En dat zul je ook. En vergeet nooit dat het bloed van het dappere Sint James geslacht door je aderen vloeit. Weg naar buiten. Ja! Oh. Hey, Kijk, dat is 3 jaar schilderwerk. Het spijt me ontzettend. Londen vanuit de lucht. Ik was er vanochtend net mee klaar. 3 jaar? Oh. Wow! Waar ben ik hier? Wacht op mij! Draag mijn onderbroek! Kribbel hem eens, honey. Jongen, jij hebt de stuit als een krentenbal. Je kan het, honey. Volgens mij is hij doof of zo. Hey, hij bewoog! Heb je het gefilmd? Oh! Kennis! Cool. Oh, sorry. Oh. Gaat komen! Wat? Waar? Wie? De watersnood! Die sluisdeuren houden het niet eeuwig, weet je? Het einde komt! Oh, en jij dacht dat je de waarheid kon ontlopen? Mooi, wat zullen we nou krijgen? Wat is hier aan de hand? Oh, gelukkig, een politieagent. Deze mafkees hier valt mij lastig. Morgen, Harold. Morgen, Colin. Alles oké? Mag niet klagen. Hey, houd deze in de gaten, wil je? Volgens mij spoort hij niet. Wat? Onze eigen nadert! Wat zullen we nu beleven? Juist, jij krijgt politiebegeleiding naar huis, vriend. Oh, geweldig. Ik woon in Kensington. Daarboven. Aan de oppervlakte. Daarboven? Oh, nee. Nee. De mensen daarboven hebben een hekel aan ons. Hoe kom je daarbij? Ze zijn op mij daarboven zeer gesteld. Oh, jouw houding bevalt me helemaal niet. Ik hou jou goed in de gaten, mannetje. Zo. Dus jij zoekt het hoger op, maatje. Ja. Misschien ken ik wel iemand die jou zou kunnen helpen. Misschien. Echt waar? Een vage figuur. De kapitein van de Jimmy Dodger. Als je die kunt vinden. Ik weet waar die is. Vergeet het niet. De naam van de boot is de Jimmy Dodger. Bedankt dat u zo ver meeging. Oh, graag gedaan. Hallo? Heb ik permissie om aan boord te komen? Ahoy daar! Meneer de kapitein Schipper Dinges. Hey, dat is mevrouw de kapitein Schipper Dinges voor jou. Oeps. En wat heb jij te zoeken op mijn boot? Oh, ik had een hele beroerte dag. U moet me helpen. Ziet u, ik ben mijn huis uitgegooid, doorgespoeld om het... Ja, dank je. Genoeg informatie. Ik heb mijn eigen problemen, maat. Ze moet hier ergens zitten. Dank u wel. En wees stil. Waarom? Voor wie verstoppen? Ik zei stil zijn. Dat zijn ratten die me willen doden. Nou, dat verbaast me niet echt. Oké. Ben zo stil als een muis. Ze is daar! Oh, idioot! Neem me niet kwalijk. Ik stap maar weer eens op. Huh? Oh, sorry. Laat me los, grootoge freak! Dat is niet erg aardig. Ik weet niet wat er gaande is, maar ik heb er niets mee te maken! Ik ben maar een naïef passantje! Rita! Jij wou ons even pootje lichten. Wat valt er te kijken? Blijf staan! Wou je vechten? Juist. En wie hebben we hier? Hij noemde zo net zijn naam. Hij heet Madelief Fazantje. Madelief? Dat is een misverstand. Genoeg! Waar is de robijn, Rita? De baas wil hem terug hebben. Maar ik heb die stomme robijn niet. Oké, doen we het op de makkelijke wijze? Of op de harde wijze? Oh, de makkelijke wijze lijkt me beter. Ja, toch, Spike? Au! Oké. Daar in het blik. Brave meid. Zie je, Whitey? Zo doe je dat. Kijk en leer me, jongen. Kijk en... Heb je het gevonden? Goed! Kan de boel uit, mannen! Hey! Blijf met je vuile poten van mijn dagboek! Het moet hier ergens liggen. Ik voel het aan mijn water. Dat is die thuisjesjoep van gisteren. Dat heb ik ook. Dat wordt zometeen wel pepertjes pinkelen. Zeg ze alsjeblieft dat ik hier niks mee te maken heb. Best. Oké, jongens, luister even. Deze meneer hier komt niet uit deze buurt. Dank je. Je ziet toch wel hoe goed hij gekleed gaat? Oh, dank je. En waarom? Hij is een internationale juwelenrover. Precies, ja. Ja, wat? Nee, nee. Hij heeft de robijn van mij gejat. Dus nee, als je mij loslaat, dan helpt hij niet. Ga nog. Dan is nu de tijd rijp voor. Meneer Kraken. Dus zeg het maar. Jullie zeggen het nu of jullie zeggen het straks wel. Zo is het toch, meneer Kraken? Ja, met een veel hogere stem. Meneer Kraken heeft echt spijk. Jullie zullen kletteren, Ascanaris. Haha, leuke grap, meneer Kraken. Maar ik ken haar niet eens. Ik weet nergens niks van. Kalm je, vier. Straks bezeer je jezelf nog. Ik weet waar die is. Ik weet waar die is. Kom op dan. Voor de draad erbij. Jij zegt niks. Kijk naar de billen. Volgens mij hebben die een vreemde vorm. Jij valse verrader. De buit zit in haar broekie. Hey! Bedankt, maat. De baas zal meer dan trots op ons zijn. Jou pak ik nog. Dus jij bent van daarboven, hè? Ik werkte ooit in een laboratorium daarboven. Ja, ik deed in shampoo en zo. Ik was donkergrijs toen ik daar begon. Ja, maar ik heb geen last van roos meer. De sluizen. WK-voetbal is wel het gebeuren van de eeuwgoeding. We zijn er, baas. We zijn terug. Tegen Duitsland. Ik heb hem, baas. Robijn. Ik heb hem gevonden. Formeel gezien, Spike, was het Madelief die hem vond, hè? Neem me niet kwalijk, maar mijn naam is Roddy. En in ruil van mijn medewerking hoopte ik dat u mij misschien... U mij misschien uit deze penari kon helpen. Sorry. Hallo, Rita. Hallo, lekker ding. En wie is dit? Is je nieuwe verloofde een ober? Verloofde? Ober? De buit is weer van mij. Dacht je nu werkelijk dat je hem van mij kon stelen? Sorry? Die robijn is mijn vaders eigendom. Dat weet je best. Jouw vader? Dat is een niksnut van een zwerver, net als zijn dochter. Pardon, maar eigenlijk ben ik het die uw robijn terugvond. Dus... misschien kunt u mij nu een dienst bewijzen door mij naar huis te brengen. Help mij! En ruim ze uit de weg. Nee, alstublieft. Ik wil gewoon naar huis, naar Kensington. Kensington? Het koninklijke stadsdeel? Hierboven? Ja, hierboven. Hoezé, een man van kwaliteit. Eindelijk iemand die het begrijpt. Kom. Dan toon ik je mijn privécollectie. Die vind je vast en zeker interessant. Mijn heiligdom van schoonheid. Grote kunstwerken als eerbetoon aan ons geliefde koningshuis. Een buste van Victoria, uitgevoerd in porselein. Klasse. Heel gelijkend, vind je ook niet? Ja, alsof ze hier voor me staat. Zo zacht onder de vingers. Kom aan, stoutert. Maar kom, tijd voor het herstel van het hart en het hoogtepunt van mijn verzameling. Deze robijn, getorst op het hoofd van oude koningen, een paar kroonjuwelen. Wel, wat zeg je ervan? Alles gestoord! Red weg! Red weg! Excuseer, gevalletje van vliegangst. Ja, uw robijn is werkelijk een pronkstuk. Zeg dat wel. Een wonder dat hij tot mij kwam, hier in de onderbuik van de wereld. In dit donkere, sombere gat. Ja, nu u het zegt, ik zou graag meer van uw collectie zien. Hij is reuze amusant, maar ik moet... Amusant? U zei toch dat ik die amusant zou vinden? Ik zei zo even interessant, niet amusant. Ah, maar toen ik zei amusant, had ik in gedachten de oude Griekse muze, de godin van de inspiratie. Muze? Verpletterend. Oh, de hemel staat me bij. Maak ze allebei koud. We zien wat voor verrassing het vriesvak biedt. Rijen uitgeschakelde vijanden. Dit is mijn verzameling van dieven, zwendelaars en weldoeners. Bereid je voor op de man met de zeis. Of de ijskomman. Om die grap moet ik steeds weer lachen. Sluit de deur. Vloeibare stikstof? Daarmee ben je in een seconde bevroren. Ik heb een paperclip in mijn achterzak. Probeer die te pakken. In mijn broekzak, in mijn broekzak. Zo, hé, dat is koud. Daarom draag ik mijn wanten. Denk ze dragen geen wanten? Trek ze uit! Ik schaam me dood voor jou. Maar voor jou maakt het niet uit. Jij hebt kleine handjes. Ik heb hem. Die worden minder koud. Ik heb geen kleine handjes. Jazeker wel. Jij hebt dameshandjes. Ach, ze zijn misschien klein, maar het zijn dodelijke wapens, hoor. Jij hebt je moeders handjes. Ga je zonder. Vouw je handen samen. Natuurlijk. Oh, veeg jij je voeten wel eens? Hou op, Paul, ik wil het. Au. Vanwel, uitschot. En nu het nieuwste kunstwerk van mijn cubistische collectie. Wat? Onmogelijk! Hey, Kermit! De buit is weer van mij! Jij papperige, koude paddenpudding! Erachteraan! Waarom stop je? Hebben we geen plan? We? Wie zijn we? Wacht, wacht! Laat me niet achter! Sneller, idioten! Zo snel! Nee, niet de hoofdkabel! Hebben we een plan? Stap die terug! Wacht, wacht! Die houdt ons nooit allebei! Goed gezien! Toedeloe! Nee, nee, wacht! Blijf staan! Nee, nee, nee, het gaat niet stuk. Er is nog zoveel wat ik wil doen, zoveel wat ik wil zien. Dat stond niet op mijn lijstje. Hey! Doe toch iets! Hou je benen gestrekt als je het water raakt. Ik had mijn benen gestrekt, Spike. Auw. Ah. Goeiedag, dat is hoog. Best wel hoog. Nogal hoog. Dat is heel, heel hoog. Oké, cool. Later. Oh, als zij het kan. Oké, dan. Oh, nee. Een zachte landing. Oh. Wil de bal naar mij? Ja, wil naar mij? Rita! Rita! Oh, waar is ze? Rita! Doelwit op 12 uur! Oh, kom mee! Huh? Oh! Kijk uit, Whitey. Dat is een bananenschil. Rita? Daar is hij! Dat ziet er nog eens belachelijk uit, Madelief. Hou je benen gestrekt. Wat is dit? Heb jij soms een boemerang ingeslikt? Geef me mijn robijn terug. Ik heb je robijn niet. Oké. Nu heb ik je robijn wel. Wees alsjeblieft voorzichtig. Die robijn betekent veel voor mij. Hij is onvervangbaar. Wacht eens. Hij is nep. Dat is hij mooi niet. Hij is echt. Nee. Kijk, hij is gewoon van glas. Hij is echt. Nep. Echt. Nep. Echt. Nep. Echt. Nep. Echt. Nep. Echt. Nep. Echt. Goed. Je kunt het zien. Kijk maar eens. Zie je nu wel? Een echte robijn sla je niet kapot. Ah, juist. Ik had dat misschien niet moeten doen. Bekijk het van de zonnige kant. Nu ben je veilig. Zodra de pad weet dat hij waardeloos was, zit hij niet meer achter je aan. Roddy St. James, maak je dag. Wat krijgen we nou? Wil je iemand helpen? Dan helpen? Die robijn kwam uit koningin Elizabeth's kroon. Het viel in de goot van Buckingham Palace. Ja, misschien draagt de koningin nepjuwelen? Sta toch eens stil! Kunnen we er niet over praten? Echt of niet? Die robijn zou wel mijn leven veranderen! Lester, wat gaat je inzetten, man? Ik word aangevallen door een waanzinnige! Ze heeft krijtjes! Ze stellen klammetjes met Szechuan sauce? Nee, krijtjes! Klammetjes? Bladeres of nasi? Blijm. Nee, wacht! Ik bestellen klammetjes of niet? Laat u maar zitten. Rita? Ga alsjeblieft weg, jij. Het spijt me. Spijt. Mijn vader en ik zochten jaren dit riool af. Het kostte een bloed, zweet en tranen om die robijn te vinden. Dat ding zou al onze dromen waarmaken. Nu blijkt alles ineens dus nep te zijn. Nou, misschien kan ik het een beetje goed maken. Ja, vast wel. Nee, ik meen het. Want bij mij thuis, daar staat een juwelenkistje, chockvol robijnen en diamanten, echte. Dus alles wat jij moet doen is mij terugbrengen naar Kensington. En dan maak ik je rijker dan je ooit had durven dromen. Hoe kan ik weten dat je niet meer wat onzin staat te blaten? Nou, je zult me gewoon moeten vertrouwen. Ik ben vast niet goed bij mijn hoofd. Oké. Dat is dan afgesproken. Doe dan. Jij ook. Je eigen hand. Waar blijven die idioten? Goed personeel is bijna niet meer te krijgen, mijn jongens. Ja, dat is waar. Kom maar bij papi, mijn liefjes. Vrolijk de ouwe een beetje op. Papi is eenzaam. Te midden van vuile ratten in deze trieste, duistere leegte. Maar maak je geen zorgen, mannetjes. Papi maakt de knagers allemaal koud. Jawel, dan zijn ze allemaal doody-woody. Is hij gevonden? Huh? Ach, is hij gevonden? Het meeste ervan, baas. Vergeet die robijn. Het is de hoofdkabel die ik terug wil. Dat ding dat ik graai bij Rita stal. Oh. Zonder dat ligt mijn plan in duigen. Au. Oké, baas. Ja. Vergeet de Robijn. Robijn is exit. Ja. Zie je. Volgende stap. Nu zijn wij je kabelmannetjes. Gefocust op kabelprogramma, baas. Jullie moeten terug zijn voor de wereldbekerfinale. Wow, te gek. Dus we kijken de wedstrijd samen, baas. Haal onmiddellijk die kabel. Hou je benen gestrekt. Is dit wel verstandig nu die zware jongens achter ons aanzitten? Zonder kaart komen we hier nu eenmaal niet ver. Is dat een huis? Ja, en het is erg gevaarlijk. Dus kun jij beter hier wachten? Hier wachten. Uitstekend idee. Kijk uit voor de piranha's. Alsjeblieft, Annie. Ja, dit is voor jou, Sammy. Mimi, niet met je vinger in je neus. Ready? Jojo, niet bijten. Rita! Mam! Oh, mam. Gelukkig, je bent veilig. Rita! Hallo, pap. Geef me de knuffel, schat. Hey, mam, kijk, een gluurder. Dat is Tom. Tom? Oh, het is Tom Jones. De moeder, dat is niet Tom Jones. Dat daar is mijn passagier. Oeh, dat is een knappe jongen. Hij blijft lekker buiten staan. Aan tafel, jongens. Oh. Zo, dat gaat lekker, mam. Verkering. We hebben geen verkering. Dus, jij gaat van mijn dochter een fatsoenlijke vrouw maken. Pap! Oh. Nou, we dachten erover stiekem te trouwen, hè, hondenpan? Oh. Luister, deze man hier is heel gewoon... Tom Jones! Oh. Dus jouw naam is Roddy. Heb ik dat goed? Ja, dat klopt. Roddy St. James. Wat een prachtige naam. Hoi, Roddy. En wie ben jij dan wel, jonge vriend? Ze noemen me Schokkie. En waarom noemen ze je zo? Oh. Ja! Rita, waar ga je deze knappe jongeman naartoe brengen? Tja, daarvoor kom ik nu dus jouw kaart te halen, pap. Want hij komt van, daarboven. Oh! Keuken. Nu. Oh, zing eens iets voor ons, Tom. Ik weet best dat het gevaarlijk is. Het is onmogelijk, Rita. Je komt niet door de buizen van Hyde Park, want de stroming is daar veel... Pap. Hij gaat ons betalen. Voor de laatste keer. We hebben zijn centen niet nodig. Een nieuw fornuis is anders nooit weg. Talking about a little lady. Oh, let hem op, Tom. Oh, oh, oh, she's a lady. Ik sluit in mijn hart. Talking about the oude dame. Ja, wow. Ik zit hier. Haar onderbroek is niet de kleinste. Wat een cent, zeg. Een king size onderbroek. Rita. Het is oké. Ik ben het, Johnny. Kom, in de keuken. Kijk die heupen. Ik hou van je, Tom. Die horror geeft zich voor een ander uit. Zijn echte naam is Madelief Fazantje. Hij is een internationale juwelenrover. Een zware supercrimineel. Nee. Het is hem blijkbaar gelukt de pad te beroven. Het is een gevaarlijk type. Maar ik ben niet dom. Ik heb een plan. Wow, wow. Shabba, do dank je. Dat was fantastisch. Ach, niks bijzonders. Dus... jij komt van daarboven? Ja. Ik heb ooit eens iemand van jouw soort gekend. Oh, eerlijk? Was een huisdier van een oud mens. Klinkt goed. Hij had een heel eenzaam bestaan, hoor. Hij had niemand om mee te praten. En niemand die hem knuffelde. En dat is een Schokkie. Dat is geen fijn leven, of wel? Hoe? Ik moet nodig aan de afwas beginnen. Oh, wacht. Laat mij maar. Oh, Roddy, je bent een echte heer. Gaaf. Dus ik lever Roddy uit aan de pad en krijg in ruil de grote beloning. En dan zitten we de rest van ons leven met z'n allen op rozen. Is dat je plan? Ja, de pad geeft een fortuin voor hem. En hij is een slechterik. Dus het is wel oké, vind je niet? Oh, jij linker kleine aap. Ik sta niet toe dat mijn kinderen zo'n rattenstreek uithalen. Wij Malones houden ons aan onze belofte. Hij jat zometeen je boot. Dat zal hij heus niet doen. Ja, hij jat nu je boot. Nee, hij jat echt niet mijn... Daar gaat je boot. Wat? Net Robin Hood, maar dan omgekeerd. Oh! Dat dacht ik ook. Kijk eens, een noodgeval. Iedereen aan de kant. Alarm. Aan de kant. Ik kom eraan, meneer Jones. Oh, vrouw met de meneer Jones. eeuwige verrader. Ik heb haar toch niet nodig. Ik bedoel, iedereen kan varen met zo'n boot. Kijk maar naar mij. Oké, Sid, ik ga jou eens flink laten schrikken. Kijk uit! Sorry! Zit daartoe een hotdogpaleis? Met Roddy. Weet je nog wel? De butler. Roddy! Luister goed. Als je er nog bent, als ik straks terugkom... Terugkom? Jij? En hoe dacht je dat dan voor elkaar te krijgen, Roddy? Wat was dat? Oh, ik moet hangen, Roddy! Als ik zie dat er iets is beschadigd... Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Waar verstoppen ze zich? Denk, denk. Voor het vinden van een rat moet je denken als een rat. Hey, gabbers. Ik heb een tip gekregen. Ze varen naar het westen, naar Kensington. Bingo! Scrabble. Geen spelletjes meer. Naar de rattenmobiels. Oké. We repareren het. Dat kunnen we best. Ah, het is simpel even. Ah, een geval van behoorlijk verbrande hand. De geur van geschroeid vlees. Ik kan maar beter even... Auw! Dat doet pijn. Starten! Jij waardeloos oud prul van een roestbak, jij! Jij nutteloze, onhandelbare, onbetrouwbare, bedriegende, hypocriete, achterbakse smeerlap. Ha! Ha, ho. Dus ik ben hier de bedrieger. Oh ja, die is goed. Ik heb mooi alles gehoord. Ja, jij en je familie gingen mij verkopen aan de pad. Wat? Oh, halve zol. Dat had me sukkel van een broertje bedacht. Maar wie luistert er nou naar hem? Ah, dat stukje heb ik gemist. Hoe kun je denken dat ik je uit zou leveren? Als ik iets beloof, dan is het beloofd. Je haar staat in de fik. Wat? Oh, ah! Rita, luister. Het spijt me, oké? Ik zat fout, maar we kunnen het nu toch wel achter ons laten? Oké. Wat mij betreft laat ik het achter me. Hey, dit gaat toch werkelijk veel te ver? Kom op, Rita! Je laat me hier toch zeker niet achter op een eend? Op deze kreek zonder een... Jij krijgt precies wat je verdient. Want jij speelt de luistervink bij gesprekken die jou niet aangaan. Ik speel helemaal geen luistervink. Nee. Kom op, je bent toch niet echt van plan om me hier zo achter te laten? Zo harteloos ben je niet. Oké, dan ben je dus wel. Wacht, als je me hiermee een lesje wilt leren, is dat gelukt. Ik zit op een eend. Genade! IJskoude Rietje, nog nooit was er een grietje. Zo mateloos gemeen en ik bood haar edelsteen en... Maar ze dumpt de halve zol op een etende triool. Wat een snot idee is dat voor Roddy. Hé, hey, dat is Roddy, St. James van Kensington. Wat een pech zeg, poelde door de playweg. Rita zegt je hart niet dat je hebt. Moet helpen. Ben jij zo'n harde kei, ijskoude Rietje? Voel je nou nog niets voor mij? Oh! Heb je het me vergeven? Nee, ik was bang dat er nog een couplet zou komen. Rita, ik heb niet afgeluisterd. Op mijn erewoord. Oh, eerlijk. Wat was je dan wel aan het doen, Roddy? Nou, ik was aan het kijken hoe jij... omging met je familie. En toen dacht ik, wat moet jij gelukkig zijn. Gelukkig. Met jou aan boord. Dus de deal staat nog wel? Natuurlijk wel. En laat mij dan ook wat klusjes doen, Rita. Geef me een job, maakt niet uit. Machinist, navigator. Ik kan af en toe aan het roer staan. Hé, hey, ken je wat een kleintje? Je weet wat de kapitein zei. Opzouten! Wij houden niet van verstekeling op deze boot. Los! Je kleeft! Ik ben de kapitein en ik zeg naar links. Bedoel je bakboord of stuurboord, Spike? Waar zijn ze? Ga ze pakken, mannen. Rita! Even wachten, even wachten. Nu! Doe maar een gooi en probeer ons in te halen. De bruid kussen. Bij felicitatie trouwens. Rita, kunnen we ook wat harder alsjeblieft? Dat is niet nodig. Hier komt de gifmeelspudding. Vraag jezelf. Haha, dit is het einde van de rit, Madelief. Kom hier. Haha. Rita, stuur naar rechts. Wat? Vertrouw me nu maar. Dan hoop ik wel dat je weet wat je doet. Nu, rechts op het touw af. Oké. Het is nog niet gelukt. Wow! Is het voor mij misschien nog plaats aan boord? Dank u. Oh, graag gedaan. Weet je dit wel zeker, Spike? Men zegt dat deze dingen gevaarlijk zijn. Gevaarlijk? Zo noemde mijn moeder mij. Ze noemde jou toch Leslie? Oh! Rita, doe iets! Kijk voor de rode knop. Hou je vast! Uh-oh. Heb je nog een laatste wens? Ja, ja. Kun je misschien van de boot afschieten als een gillende keukenmeid? Wat? Oké. Denk je dat de baas nu boos op ons zal worden? Stelletje kaasvretende minkukkels! Nu zijn ze ontsnapt! Ik had ook nooit knaagdieren moeten zetten op een amfibieënklus. Waar is hij? Waarom is hij altijd te laat? Oeh. En garde! Oprecht! Parier! La joue! Putain! Bonjour. Weer laat, Kikker. Een beetje laat is chic, irritant, Engels neefje. De stip is France. Luister, Rita en haar nieuwe handlanger hebben iets gestolen dat onvervangbaar is. Het is in orde, baas. We hebben een andere. Een speciaal ontworpen hoofdkabel voor een bijzonder doel bestaat. Ik wil hem terug. Geen probleem, je krijgt hem terug. Ik kan mijn plan uitvoeren als ik hem terug heb. Dan zal ik voor eens en voor altijd afrekenen met die vervloekte... ratten. Excusez, mijn wrattige neefje, maar deze bizarre obsessie voor ratten is niet goed voor jou. Jij wordt straks nog wat wij Fransen noemen le mafkees. Ben jij soms vergeten dat het een rat was die mij uit het paradijs verdrong? Niet weer. Dat plaagboek, s'il vous plaît. Mijn memoires. In deel 1 wordt over mijn eenzame, trieste jeugd verteld. Oh, mon dieu. Van alle dieren op Buckingham Palace hield de jonge prins Charles het meest van mij. No. Wij dartelden vele koninklijke zonnige dagen in majesteitelijke ledigheid en genoten van de magische band tussen jongen en pad. Nog even en ik moet braken. Wij waren onafscheidelijk. Maar toen kwam hij, de rat. Terwijl die arme jongen werd afgeleid, werd ik wreed en een truitbolk van wanhoop geworpen. Ah oui, c'est ça. Ze hebben jou door de plee gespoeld, Doc. Boah! Engelse wijn. Boe! Het is hier donker en koud en terrible. Vind jij mijn leed komisch? Zolang het niet mijn eigen leed is, vind ik het komisch. Kouwe kikker. Bezorg mij die kabel! Gangster kikkers! Wij hebben een opdracht en niks zal ons daarvan afbrengen. Wij gaan immédiatement. Moeten wij niet eerst eten? Wij gaan over 5 uur. Liefde, liefde, liefde, liefde. Dit is best te eten. Dank je. Ja, wat je van een appel, 6 rozijnen en een handje rijst al niet kunt maken. Rijst? Wat gaat je maag toch vreemd tekeer? Je lust opeens geen hapje meer. Het was geen rijst, het waren maden die je ophaalt. Juist, daarom rende alles naar 1 kant toen ik er zout bij deed. Weet je, het ging eigenlijk best goed vandaag. Misschien heb ik je verkeerd beoordeeld. Ik bedoel, je bent Ga je me nu echt een complimentje geven? Laat ook maar. Nee, zeg maar. Ach, je bent toch niet de arrogante, jammerende blaaskaak van een wattenbolletje die ik dacht dat je was. Nou, dat viel toch wel mee? Goed. Als we morgen je huis willen vinden, wordt het tijd dat we nu gaan slapen. Vangen! Vertel me eens over jezelf, Roddy. Nou, er valt niet zoveel te vertellen. Van mij ken je inmiddels iedere vezel. Ik weet van jou niet eens wat je doet. Ik zing in een boyband. Wat? Ja, ik ben de hunk. Even serieus. Vertel me eens over je leven daarboven. Vrienden, familie. Je hebt toch wel familie, of niet soms? Natuurlijk wel. Broertjes, zusjes, neefjes. Ja, we zijn met een heleboel. Oh, we hebben samen zo'n plezier gehad. Samen een filmpje pakken, een balletje slaan, snowboarden. Echt een te gekke tijd. Geen wonder dat je naar huis wil. Ja. Nou, ik denk dat we morgen allebei krijgen wat we willen. Ter ruste. Ter ruste, Roddy. Welterusten. Welterusten. Terusten. Welterusten. Welterusten. Welterusten, Roddy. En doe de groeten aan de luizen. We zijn al in de buurt van Kensington. Bind alles vast wat los ligt. Het wordt een pittige tocht. Ja. Ai, ai, kapitein. Ah, dank je. Graag gedaan. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Wie heeft jullie aan boord gevraagd? Hop weg. Hop weg. Ah, die English, little girlie. Waarom zo agressief? Le kikker. Ik hou wel van vrouwtjes vol vuur. Daar zul je voor boeten, petit chocolat croissant. Maar eerst het woord aan onze sponsor. Marcel? Ach, wist ik het niet. Knap werk, kikker. Een saluut waardig. Oké, Rita. Geef het nu maar aan mij. Wat moet ik geven? Dit dansen om de hete brei is voorbij. Geef terug wat je gestolen hebt van mij. Hou op met dansen! Ik heb dat ding al lang niet meer. Trouwens, hij was toch nep. Wat? Oh, de robijn, ho, ho. Hij is koekoe, maar familie. Oh, wat een grap. De robijn was een hebbeding. Hou op. De robijn was niets vergeleken met de hoofdkabel. De hoofdwatten? De ka... Kraaion. De kabel. Dat ding om je middel. Die riem. Nou, als dat alles is... Wacht even. Waar heb je die voor nodig eigenlijk? Oh, dat zie je wel. Als de bekerfinale vanmiddag gespeeld wordt. De bekerfinale? Oké, cousin. Al diep adem, laat mij maar. Jij krijgt je kabel, wij doen de knaggers. Dan kunnen ik en mijn team eindelijk rustig ontbijten. Oké, team. En nu, action! We geven ons over. Non, ni die action qui carbillon, un kung fu ding. Oh. Ik heb een plan. Komt-ie, komt-ie. Je voulais câble. Allez. Ga ervoor. Een vlieg op 12 uur. Huh? Bij kikken. Wow. Oh, mon dieu. Rattenbende! Jullie zijn nog niet gemaakt! Rolly, de stroming! Oh, nee! Levensgevaar! En garde! Rita, we gaan kopje onder! Au revoir, ma chérie. Blijf met je flippers van me af. Ik heb gewonnen, stomme Engelsmannen. Met jullie dokter Pudding en jullie fish and chips. Dachten jullie le kikker aan te kunnen? Mijn riem, dacht ik. Wel vloekte knagger. Vaarwel, Jemmy, mijn trouwe muisje. Het gaat goed. Doe je ogen nou eens open! Dat daar is Kensington. Ja, maar een paar kilometers tussen jou en een gespreid bedje. Zie je huis ergens? Oké, even kijken. Inverness Gardens, Vicarage Gate, Kensington High Street. Is weer naar links. Oké, en nu naar rechts. Ja. Oh, dit wordt nog lastig. Ja, ja. En alles hiervoor is lekker simpel. Oké, daar gaan we. Huis nummer 45, 47, 49. Nu! Au. Juist. Aan onze landingen moeten we nog werken. We zijn er. Ik ben thuis. De bemanning van de Jimmy Dodger heeft het gehaald. Yep. Oh, Rita? Oh, tuurlijk. Ik ben een stomkop. Oh, de Dodger. Het was niet jouw schuld, Rod. Het was wel een spannend avontuur, toch? Oh, Rita, het spijt me echt. Maar ik denk dat ik je wel kan opvrolijken. Tada! Zoals beloofd, de Kensington juwelen. Een diamant geslepen robij. Hij is echt schitterend. En het mooie is, hij gaat niet stuk. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Zou dat genoeg zijn om je familie te onderhouden? En dan is dit misschien de Jimmy Dodger nummer 2. Nou, dan is het nu dus tijd. Dank je. Voor de lift. Geen probleem. Roddy? Ja? Je hebt zeker geen tijd voor een snelle rondleiding? Natuurlijk. Ik ben zo benieuwd naar je familie. Hallo? Hallo, ho, ho. Is er iemand thuis? Wil je net zien? Heb je ze nodig, zijn ze niet thuis. Geen van allen. Wacht. Hè? Wat is dat? Oh, dat. Dat is mijn privévertrek. Het is een kooi. Nee. Dat lijkt maar zo. Maar ik zie tralies in een slot. Nou, dat is mijn beveiligingssysteem. We komen nog tijd tekort om alles te zien. Zullen we? Roddy, jij zit in je eentje hierboven. Of niet soms? Wie is dat? Dat is mijn broertje. Auw, wat een wedstrijd, niet te geloven! Hij schiet, hij scoort, hij neemt hem in zijn nek en een groefknuf. Huh? Oh, hallo. Rita, dit is Rupert. Wat? Rupert, dit is Rita. Ze wilde je zo graag ontmoeten, broertje van me. Je ziet niet meteen dat wij familie zijn. Ik heb de hersens geërfd en... Tja, ook de looks, vrees ik. Maar we zijn heel close, hè, Rupert? Tja, wat vliegt de tijd als het gezellig is. Juist. Zal ik je verder rondleiden? Hallo, Sid. Hallo, Rita. Hoe is het met je vader? Peter, dank je. Lief dat je het vraagt. Rupert? Wat is dat nou voor onzin? Kom hier, stumpertje van me. Kijk nou eens naar dat kleine kopje. Ooit van je leven zoiets zieligs gezien? Broes! Alles wat meneertje eenzaam heeft, is een stelletje poppen en een moeletje om in te hollen is een kootje. Ik lach me helemaal gek. Wat een loser. Oh, het is oké, Roddy. Oké? Kijk om je heen, Rita. Dit is mijn thuis. Het is een paleis. Ik kan hier doen wat ik maar wil. En wanneer ik maar wil ook. Nou, dat is toch wel iets meer dan oké, of niet soms? Dan heb je toch geen familie nodig en ook geen vrienden nodig? Het spijt me, maar als je hebt waar je voor kwam, dan moet je maar gaan. Ik moet met een vervelende plaag afrekenen. Dan zeg ik maar dag, hè? Roddy St. James van Kensington. Wilder. Ah, oh, dit is pas voetbal. De Duitse verdediging heeft het behoorlijk af laten weten. Ze hadden maar weinig balbezit. Kom erbij, broertje. Roep het Mr. Roddy Waddy. Hier, neem een kaascrunch. Neem er nog één. Nog eentje dan. Nee. Duh. Ze zijn hem op te eten. Op. Schuiven. Wat? Opschuiven! Geef me die flessen aan. Ik wil niet zeuren, maat, maar doe kalm aan met die drank. Eerlijk hoor, anders haal je de rust niet eens. Wat zei je daar? Om een plas te doen. Ik hou het op tot de rust komt, zodat ik dus niks van de wedstrijd misloop. De rust? Hij wacht tot de rust komt. Die sluisdeuren houden het niet eeuwig, weet je? Nee, niet de hoofdkabel! Waar heb je die voor nodig eigenlijk? Oh, dat zie je wel. Als de bekerfinale vanmiddag gespeeld wordt. De rust. De rust. Natuurlijk. Dat is de pad van plan. Daarvoor wil hij die kabel. Als iedereen naar de wc gaat, wordt de hele stad weggespoeld. Kom mee, snel. Oh nee, ik wil de wedstrijd zien. Wat een geweldige wedstrijd. Oh, Ray Bowers gaat neer. En wat een akelige schuiven. Kun je alles goed zien, Freddy? Jij heel goed, man. Ze dragen geen helmen. Waar is de quarterback? Raap die bal op, raap die bal op. Oh, die Engelsen weten geen donders van voetbal. Geniet zo lang het nog mogelijk is, knagend ongedierte. Ik heb Rita, Bas. Ik heb Rita. Grote thuis, jij. Afgekeurde labrat. Lekker mis. Au. Hé, Rita. Buitengewoon fijn dat je de kabel komt terugbrengen. Bonjour. Hey. Eindelijk. Van mij. Oh, pak dan. En daar was licht. Spoel me niet door, Roddy. Ik kan dan niet meer overleven. Ik ben een stof tegenwoordig. Sid, jij moet mij doorspoelen. Ik moet terug. Terug? Rita is in levensgevaar. Iedereen daar is in levensgevaar. Hé, hey, het bevalt jou hier toch goed? Oh, heel goed, Roddy. Ik zou hier heel graag willen blijven. En als ik jou hier laat, ben je dan lief voor Tabitha, het meisje dat voor me zorgt? Ik zou echt een heel goed maatje voor haar zijn, Roddy. En ik word het liefste huisdier ter wereld. Dan is dit huis nu van jou. Cool. Goed, laat de bubbels maar bruisen. Er wacht mij beneden een zware taak. Tot uw ooit, meneer. Tot ziens, Sid. Tot ziens, Roddick, Sint, Hubbeldepub van weet ik veel waar. Van onderen! Aanstond zal de uitverkorene van boven neerdalen. En hij zal ons redden van de waterstoot. Neem me niet kwalijk. Nog 2 minuten te gaan voor de bus. Rita! Rita! Rita! Het is tijd voor de opening. De scheidsrechter fluit weer voor een overtreding en hij geeft een vrije trap. Rita! Een fan voor een fan. Komt niet eens. De rattenvanger loopt duizenden de dood. Ballonnen! Ballonnen! Oh! Zo, ik was een grote sukkel, Rita. Je had gelijk over mij. Je had gelijk over alles. En dat had ik moeten toegeven, maar ik was bang dat je me zou af... Roddy, kunnen we erover praten nadat je me gered hebt? Natuurlijk. We moeten snel zijn. Bij het fluitsignaal gaat iedereen naar boven naar de wc. En dan zal de hele stad wegspoelen. Ik weet het. En mijn hele familie is daar beneden. We moeten iedereen waarschuwen. Grijp ze! Oh, help. Als je zo'n kans geboden wordt, moet je hem laten gaan. Zo, jullie dachten dat pad voor schut te kunnen zetten. Hoe is het? Dat doe je zelf al. Hoe, jullie vinden jezelf zulke goochelers. Maar wie het laatst lacht ben ik, als die rattenbende weggespoeld is. En daarna krijgt de stad nieuwe burgers. Zie hier. Heel. Ranzig. Zijn Affinity al aan de macht, pap? Je krijgt straks alles hoor, kleine jongen. Mag ik een pony? Nee. Een puppy? Daar hebben we het nog over. Dat doen we niet toch al? Nee. Mag ik dan een puppy? Ah, papa. Nee, jullie krijgen geen puppy. Nu stil. Papa is aan het werk. Ik moet daar beneden de kabel eruit trekken. Hoe dan? Dat is onmogelijk. Engeland is aan het winnen. Niks is onmogelijk. Oh, hallo, baas. Spikey. Ze bijten in mijn billen. Ik kom al, Spike. Sukkel, grijp ze. Eerste etage, lingerie, bijou. En jullie ondergang. Moet ik hier dan ook altijd alles zelf doen? En daar is het rustsignaal. We gaan er even tussenuit. U ziet ons over een paar minuten terug. Jullie zijn te laat om nog iets te doen. Nu zal jullie soort ten onder gaan. Oh ja? Oké, kom ons dan maar halen, frattige windbuil. We moeten naar de sluizen. Kom mee. Rita! Als ik eraan ga, dan gaan jullie er ook aan. Stap door, Ronnie! Ik heb het. Ronnie! Kom terug, jij! Kom hem maar halen, jij papperige koude paddenpudding. Ronnie, kijk uit! Yes! Jullie zullen hiervoor boeten. Ga toch fietsen, cousin. En geef je kids een puppy. Rita, zou jij misschien, wanneer je de Jammy Dodger 2 gaat bouwen, een scheepsmaatje kunnen gebruiken? Of niet? Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. Een gelukkig einde, daar ben ik blij om. Ah, je bent een softie. Geef mij maar een ongelukkig einde met veel geweld. Ben je nu dan ook blij, Spike? Zullen we? Zet hem op. Maar we komen er wel super snel! Oh. Ik kom eraan, meneer Jones! Ik kom eraan! Ah, dit is pas leven, hè? Roddy, ik ben thuis! Huh? Ik heb een vriendje voor je bij me. Ah. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, Feel the connectedness, energy just projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them, but our style's f***ing pouch like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on. The spot'll get hot, that is ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors. Come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, come on and break it on down. Thank you.